إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني خاون نانيو تامبالي li nga xamni moy tombu bu ñëk bi té moy anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala moy tombu bu mag bu reuy bu am solo manam yalla moy ki ñu bind mom kep keneen bind ñu suñu way jur bind ñu ñu dedet ñi jité rew mi bind ñu ñu dedet occidentaux yi bind ñu ñu malaaka yi bind ñu ñu jinne yi bind ñu ñu jibril bind ñu yonent bi alayhi salatu wassalam binduñu yonent yi binduñu ñu sahaba yi binduñu ñu nit ñu bax ñi wali yi binduñu ñu ki ñu bind kenn la muy yalla muy lu am solo lu jar di répéter lu jar di réviser lu jar di sétantal ak baayi xel ak di sét waaw kaddu gogu moy gëm bi nga gëm ne yalla mo la bind ci lan nga ko mandargalé ci lan nga ko firndélé lolu dafa am solo lol mais tay société bi dañ leena yar ci wax sanni manam dañ leena yar ci ne wax amul valeur kaddu amul valeur lolou motax warate bi bari gis nga te fek kaddu ak am valeur ak reuy ak fort ndax baat bo gis rek dafa am lumu eumb lolou motax kon war nañ jangal nit ñi baat yi limuy tek baat bi limu eumb yalla ma bind lan la eumb gis nga lan lay impliquer lolou dafa eumb ne sa borom bobu nga xamni mom kep mo la bind mom rek nga wara jaamu waro ñaan keneen kudul mom waro jébal sa bop keneen kudul mom waro xettaliku ci keneen kudul mom walo sukkusndiku ci keneen kudul mom waro dimbaliku ci keneen kudul mom setal lolou gis nga baat bi limuy impliquer parce que mo la bind keneen ko dem jébal ko sa bop koku bindula day faatu wala nga faatu yeen ñaar dina am ku ñëk faatu sa mono wala ngeen faato ndo ndax koku kon amal na la dara meunal na la dara dedet kon gis nga il faut ñuy jangal nit ñi baat yi lu mu ëmb duñu ñëw rek di firi baat yi di dem dedet contenu wu baat yi il faut lolu ñu développer ko nit ñi il faut lolu ñu expliquer ko nit ñi il faut lolu ñu jangal ko nit ñi pour nit ñi xam suma ne yalla moy sama borom lolou qu'est-ce que ça implique parce que su fekke dama ne yalla moy sama borom ba pare mo wëlbeutiku demat ci benen mindeef nan mindeef bobu joxna la sama bop aduna ak alakhirah nan mindeef bobu jebal na la sama bop aduna ak alakhirah nan mindeef bobu yow yaama mom nan mindeef bobu yaay sama borom wala nan mindeef bobu yaay borom jami wala nan mindeef bobu yow yaay borom na am mu am kon wax jama waxon ne yalla ay sama borom yalla ma bind yak nako parce que contenu wax joju ak sama jëf ji andut lolou dafa jaralel nit ñi damay wax ne suratul ikhlas kep su fekkonté ne mom lañuy jangal sénégalais yi ñanga ci ben ay ba légui taxaw diko léral bok té léragul mais le problème ané que da ngay dégg ñu né la ké mokal na alcorane ké tari nako ké dem na feulé gagné na tarim wayé alcorane lamu ëmb nak mom ku ca gagné li alcorane ëmb ci momélu sunu borom ko jëfé ga dégg dégg ga ana dégg dégg ga a tari ga mom naam waw ndax lolu mom jitu won nako jitu won na mangok jamono dana ñëw mom ngay jangum alcorane ñepp ci ne ñeppay jang waye deg deg ga nak waye jefe ga nak anamu qul huwa allahu ahad nita koy tari legi ci jullem genn wëlbeutiku ne diw yañuy mom buñuy dund ak buñuy de yeb yañuy mom ndax ko koku deg na qul huwallahu ahad pourtant tari nako qul huwallahu ahad tari ko legi genn na diw yaay borom jam yi tari qul huwallahu ahad legi genn na diw yaay borom na am mu am ndax koku deg na qul huwallahu ahad kon wax deug tomb la bo xamanteni ni bu mag la tomb bu reuy bu ama ama am solo jamono nak lego leg nit ñi dinañ dem ci sen folklore ba di déraper génération yi ñew nak dérapage yoy dañuy japp né lolo normal parce que amul kenn ku intervenir woné né ah ñi ngi déraper lolu moy danger wu nopi ci xéetu dérapage yoy bu ko défé kon borom téré bi né dañoo wara gëm né yalla moñu bind teet moñu wërsegal keneen yoru suñu wërsek nak keneen waaw keneen yoru suñu wërsek xam nga légo lék nga toll ci 40 ans 45 ans né waaw xaarama dem ñaan luju parce que dafa melni samay buntu da teju bu ko défé ben way tok feulé ab jibar la dé waaw di laqatu ci buntuk ñaan wala turuk ñaan yaang may dégg wa man dama lay laaj question bi nga tollo sa 8e mois kan mo la tijulon bunti bi nga tollo sa 7e mois ah ci bir grossesse kan mo la tijulon bunti bunti bam tejo kan mo la ko tijil sa 9e mois kan mo la tijil bunti Allah wahda yalla kep kon ku yor sa wërsek yalla mo yor sa wërsek demb moko yor tay moko yor ëll kenen yor kon lolé lu jara bayyi xel la raxsi nak suñu borom bayyi wuñu ci nende gis nga suñu borom mom mi ñu bind defal ñu ay faculté ak ay capacité humaine ci bir faculté ak capacité yoyu mu am ay désir ay bëgg bëgg ay nangam aha suñu borom indi sharia am nak sharia bo buñ ko bolé suñu capacité humaine day normaliser suñu dundu individuellement ak suñu dundu en groupe mais ñun lañu bëgg moy faculté humaine yi yalla jox ñu utiliser ko satisfaire suñu désir suñu plaisir suñu bëgg bëgg waye nak duñu utiliser la nga xamanteni moy sharia ba mu indi té sharia bob mom mo coordonner doomu adama niko suñu borom bindé ndax suñu borom mi bind doomu adama mo waccé sharia bobé est ce que dénga ma ngok ñun suñu jafé jafé lolu la motax gis nga chaque jour nga dégg ci pench mi lo xamanteni ni kuko dégg rek loxo jëm gemiñ ma ngok loxo jëm gemiñ and ak lolu ñi ngi baña dello yalla li mum ma ngok mune kon qawluhu la borom téré ba wax né anna allaha khalaqana niki yalla de moy ki ñu bind ay lolu le moy tekki moy awjadana min al adam moñu amal te fekk ñun amuñu won moñu sak te fekk ñun amuñu won nit amul won suñu borom sak ko bind ko ma ngok fa nahnu min qabl ay yakhluqana lam nakun shay'an mune ñun lata suñu borom di ñu bind nekkuñu won dara kama qala ta'ala kom nako borom bi kaw bi waxe hal ata 'ala al insani hinum min ad dahri lam yakun shay'an madhkura mune mom ndax dikkel na doomu adama ab dir ci jamono mom nekkul won dara gis nga ko ndax yaangi fataliku lolou amna periode bo xamni existé wowo jël sa kayitu judd ñu ne da nga judd 1000 nangam avant lolou nak juroom ñenti wër avant lolou lan nga won fukki at avant lolou lan nga won ndax mën nga décrire sa bop do won dara te képp kuy doomu adama fi nga jaar ak luñ lay yëkëti yëkëti nak képp kuy doomu adama fi nga jaar ak luñu jël momelu suñu borom jox la taxut nga mom ko fi nga jaar insan nga lolé lu jara bayyi xel la kon bindi gi mom suñu borom moy ki bind minde fi julit bi nak bu nangone suñu borom moko bind qul huwallahu ahad goge dafa wara nangu nek gi nga xamni suñu borom daf ko nek kenn ci mbir momé ak yenen mbir yi nga xamni suñu borom kep moko mom waaw ñu jël li yalla mom nak jox ko yàlla moom kepp, te bañ ko cee bokkaale, bañ cee rax, bañ cee dugal lu ci bokkul. Loolu mooy li nga xamante ni nii moom moo ñu war en tant que julit. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tawfiq ak taysir ak aafiya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.